Thank you. تو شرمنده احسان کرد، دیده از بس گوهر عشق به دامانم کرد. سرگذشت غم هجران تو گفتم دوشم، آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. گلگل گفتم آن ترک حوصله رسوای گلستانم کرد. Thank you. Oh, my God. شرکت هنرمندان پوران، سیمی، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، حسن ناهید، محمود رحمانی پور، جهانگیر ملک، محمودی خونساری و با همکاری منوچهر جهانبگلو اجرا شد. اسدالله ملک، تهیه و تنظیم برنامه از ابوالقاسم متین.